باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ چلتے ناپے سے جزا لم نے گرایا تھا مجھے، سلایا تھا مجھے ساتھ بابا کے، میرے آئی ہے پھر وہ بی بی۔ اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ قید یہ ختم ہے زندان کی کچھ دیر کے بعد، پاس اسرے کے چلی جو باپا لوری۔ اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ سر جھکائے ہوئے بے آس کھڑے ہیں اماں، کربلا والے میرے پاس کھڑے ہیں اماں، یہاں اکبر وہاں عباس کھڑے ہیں۔ میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی باپ میں سو جاؤں گی ماں کی نظروں سے سکینہ کو چھپا دو بھیا مجھ کو قرآن مصائب تو سنا دو بھیا قبلہ روحات پہ دکھیا کو لٹا دو بھیا تم سے وعدہ رہا تم سے وعدہ رہا دہراتے ہوئے نادے علی اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی پھر نگاہوں میں میری تیروں بھرا لاشا صدا آج آواز وہی آتی ہے مقتل والی اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ جب سے دربار میں غربت کا وہ منظر دیکھا شہر کی تنہائی نے ایک پل مجھے سونے نہ دیا ختم یہ اکبر میرا کوئی اب بابا کہے کوئی اب بابا کے ہونٹوں پہ نہ مارے گا چھڑی اب میں سو جاؤں گی سے لپٹ کر یہ سکینہ